ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دورې تفسیر القرآن د 105 نمبر کې څو چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 10/7/2008 کې شوه د دې د میلادو په تیا ساتي اشاعت توحید سنت کې 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت پلازا نږدې میچو جانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 لا يقدرون مما كسبوا على سين واسن لري دي لاس ببر نشي دي دي مما پاغباني كسبوا على سين چه كسب كده دي پيسي او سيز باني پيس عمل بي لاس بر نشي لا يقدرون مما كسبوا واس ببر نشي دي دي مما داغنا كسبوا چه كسب كده دي على سين پيسي او سيز باني ذالك هو ظلال البايد دادا گمراهي لري دا حقنا دا ډېر لري دا اخنه ګمرا دي تباہ او برباد دي اومې دنیا تباہ شو اومې اخرت تباہ شو ذالک هو الظلال البعید دا دا ګمراي لري دا اخنه واخر دوان سبحان الله ان شاء الله درس په 3 بجې باندې شروع کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ سورة إبراهيم کے ترغیب ورکو بیان د مسئلے تا چې د سورت رعد کما مسئلہ دا نو هغه بیان کا دا هغه د پاره ای سورت کې اول نو قرآن مجید مقام بیان کو او نقل ذکر که د موسی علیه الصلاۃ والسلام نا چه موسی علیه الصلاۃ والسلام مسئله بیان کړی و نو تم مسئله بیان کا بیا سلور زلا لفظ د علم او د هر علم نرستو جدا جدا خبره د اول علم نرستو جدال المشرکین مال انبیاء چه کافرانو د حق پرستو سره مقابله کړوي تا سربم مقابله کئی لکه چه دا انبیاء کرام سرائی مقابله کڑی وی دا دی زائنا دویم زلی علم دی علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض دا دی علم نرستو د دې علم نارستو جګړه مشرکانو تر خپل میانځا احوال المشرکین او جدال المشرکین فی ما بینهم چې خپل میانځ کې دی جنگ جګړې کړې دي چې حق پرستو سره جنگ کاو نتیجه به دار اوزی چې دوزخ کې به بیا خپل یو بل سره لګیای مشتو غریبان بی پیرانو مریدانو با د استادانو شاګردانو او د لیډرانو او د کارکونانو د دوی به یو بل سره جنگ جګړی، یو به وی تا دا سکول او بل به وی تا دا سکول، تر دې چې هغه مشر لیډر سره به هم جنگ کوي، یا شیطان دی ابلیس ناغه سره به هم جنگی. د خلاصېدو طریقه در تخیم چې آمنو و عاملو صالحات، د دې دوزخ نه او جګړو نه به په ایمان او په نیک عمل خلاصېږي. دا د دې علم خلاصه وه. ورپسې بیا هغه ځای سره وایو انشاءالله. اول دلیل عقلی ذکر کوي چې الله رب العزت قادر ذات دی. ته چې کومه خبره بیانې دا د عقل برابر ده. بیا زورنا او یارا او جگڑ داغی، علم تر ان اللہ خلق السماوات والارض و فکر دین دیکھڑے، علم تر آئے سوچ دین دیکھڑے فکر دین دیکھڑے، ان اللہ خلق السماوات والارض یقین اللہ پیدا کردی اسمارن و ازمکی بلحق دا پارا دا خارا کل دا حق، زمکا و اسمان اللہ دیل پیدا کریو، نچه سوک دا دینا دغا فائدہ ناخلی دغا دا گمراہ قابل دینا. هو ذالک هو الظلال البعید. او چه سوک دا دینا دا فائدہ نالی دا زمکی و دا اسمان نا چه اللہ پیو پی جنی، چې دا الله رب العزت د پیجنګلو فائده تن اخلي، نو دا اعمال تبادینو اعمالهم کرما دین اشتدت به الريح، نږدې سره مناسبت وي چې اعمال زکه تباشو زکه توی شو چې د زمکه او د اسمان نه دا فائده نه اغستله. ان الله خلق السماوات والارض، یقینا الله پیدا کړی اسمانونه او ځمکه بالحق. یو معنا نیلویس ابراهیمه الله وکولا بالحق، جیسا بنانے کا حق تا بالحق، لکه څنګه چې دو جوړولو حق او اق شانته الله جوړ کړی دي، چې څنګه د اخکاری مونږ ته دا د ځمکه او د اسمان د جوړېدو حق او الله دغه شان پیدا کړی دي. دویم بالحق لی اظهار الحق، د پاره د ښکارا کولو د حق مسلې مصلحت پکې داو چې د الله رب العزت د توحید چرچه شي او د الله توحید خور شي. بالحق ان الله خلق السماوات والارض، چې یقین الله پیدا کړی اسمانونه او ځمکه بلحق د پارا د ښکارا کولو د حق، یا لکه څنګه چې د جوړولو حق زورنا ومنئ که نه ومنئ، که نه منئ الله به نور پیدا کړي. نو ان یشاء یذهبکم او یأتی بخلق جدید، که خواهشی د الله نو ختم به کړي تاسو، و یأتی بخلق جدید او را به ولي پیدایش نوی، نوی مخلوق با اللہ پیدا کی. نوو مانا که نمانی نور با اللہ منون کی پیدا کی کنا، یعنی مطلب چه پتا نو دنیا آبادا او نو پتا دنیا روانا، ستا دا زن نستا ما پیدا شوا چگینی زما دا وجه دنیا روانی گی او دانی گی، تنی نور با اللہ پیدا کی. ندی نیو مطلب ظاهری ختم المراد دی، لکه منگ او تاسو وینو چنن پا دی جماعت که منگ او تاسو ناسیو، دا دین امخ که پا دی جماعت که سو کو اغا اللہ لرکل منگه کینو لو، دا اللہ رب العزت تسگرانا ندا. ظاهری ختمو المراد دی چه مسئله او مانا، پاکستانی مسئله او مانا، اندوستانی مسئله او مانا، سلیم خانی مسئله او مانا، که نمانی ستا با اللہ لری کی نور با اللہ پیدا کی. ستا سو عبادت تالا محتاج خونه ده، ده اول مکی والا تویلیو، نو این اشایز حبکم مکی والای ختم کرل او مدینی والای تابدار داغی پا زیبانده و درول این اشایز حبکم ویات بی خلق جدید تابدار براولی چه با دا اللہ رب العزت پا دین و پا قرآن بانده مینی نو ماو تا تا ویوس چه قرآن زدکا دا قرآن نفایده و اخلا کتا ناخلی نو تو سوای چه دا قرآن با بفایده پاتی شی نور با اللہ راولی چه دا قرآن نو فایده والی نور با اللہ دا لورو لورو نراولی اوغا با اللہ دا قرآن طالبان و دا قرآن فایده من با اللہ و گرزی ویات بی خلق جدید ظاهری ختمولت مراد دی دویم ادا چه دا دین مراد طاقت ختم المراد دی ما اللہ رب العزت وی ما طاقتونه در کڑی دی طاقتونه می در کڑی دی غوگ می در کڑی دی سترگ می در کڑی دی اندامونه می در کڑی دی نو دا طول زما پا تابداره که استعمال کا کنه استعماله دا طاقتونه با در لختم کم او دا با دا اللہ رب العزت خلاف استعمال شی دا اللہ خلاف پا استعمال شی یعنی استعدادات او قوتون او طاقتون او بدل ختم کم دا اللہ دیل در کریو چه تا پی اللہ او پی جانا دا اللہ دین پی زدکا او دا اللہ دا دین خدمت پی اوکا چه نئی کائے نو اللہ رب العزت پی دل ختم کی استعداد بدل ختم کی لیوانے بدی کی پا بل بل سبا دی بیا قوت خرچ کی گی نن گورو منگا نام خلق و قوتنا او طاقتنا اپسل لگی طول پا دنیا باند استعمالی گی او بلکہ اکثر پا گناہونو باند استعمالی گی پا گناہونو استعمالی گی اللہ رزمون گی طول حفاظتو کی میں استعدادون و قوتنا بیزا استعمالی گی مالون و دولتون بیزا استعمالی گی اللہ رب العزت و استاس و استعداد بختم کم نور با قابل استعداد پیدا کم چه اغیی برده قرآن نفایده والی او اغیی بخپل طاقتونو پا قرآن استعماله ای اشا یزهب کم ویات بی خلق جدید که خواهشی دا اللہ ختم با گتاسو او رابولی پیدایش نوی یاد پیدایش نوی نمورات اغا دا قیامت پیدا کول دی چه دا موائی چه اللہ تا گینی دوباره پیدایش گران دی دیر اصان دی اللہ تا دا با اللہ تاسو یو پیرا ختم کی او بیا وم پو نوی زرغونه زرغون کی نوی پیدایش دا قیامت پایی که وم بیا پیدا کی کنا وما ذالکا علاللہ بی عزیز او نده دا کار پا اللہ بانی معمولی گران پوچه گرانم نده معمولی گونتا وما ذالکا علاللہ بی عزیز بی عزیز تاسو با کتابونو کی تتیاد کری چه دا ما مشبه باللیس پا جواب کی با زائده تاکیدی رازی وما اللہ بغافل عما تعملون نو بغافل بعزیز دا با زائده دا دا زائده نا دا دیر لوی فائده دا پر روڑا لشوی دا دا تاکید کئی کلکون کئی خبر مضبوطه یارا خلقوی سنه سا بگرانی خلکا لگ بنی گران نور با سنه سا خوب بگرانی چه دا یو زلی ختمه یو نور پیدا کهی دا خوب سنا سگرانی کنوی نا بی عزیزین معمولیم نده گران معمولی وما ذالکا علاللہ بی عزیز او نده دا کار پا اللہ بانده بلکل گران معمولی گران پیم نده یا مقصد ده دی آیات دا چه یرا دا سه پیدایش ختم شی او نور راشی کنه نو دا پا بادشایانو دیر گرانی وی دا پلانکای زله دا پلانکی ملک نجدا شو او او نقصان شو یا سخل کو بغاوتو کو پلانکای صوبی والا پلانکای زله والا بغاوتو کو چی منگا پا دی حکومت کیدوی نا نو دا بغاوت پا حکومتونو بانده دیر گرانی خپکی گی پا دی بانده چی زمنگا ملک کی کمیر آغی زمنگا پا دائره کی کمیر آغی نوی وما ذالک علاللہ بی عزیز وما ذالک علاللہ بی عزیز ویدانه دی پا اللہ بانده بلکل گران یعنی که در طول دنیا ختم شی نده دی پا اللہ رب العزت پانده سا گرانتیا نشته دی پا اللہ رب العزت گرانتیا نشته یعنی پا اللہ بانده دا نگرانی گی که در طول ختم شی عرص ختم شی نو پا اللہ گرانی گی نا وما ذلك على الله بعزيز او ندا پالا با نگران وبرزو لله جميعا او جگر مشرکان دو خپل میانزا کی چه اللہ پنیوی پیدایش پیدا کی ازو قبرونو نبا اللہ تمخامخ شنو وبرزو لله جميعا میدان تبشی اللہ تا جميعا ٹولو وبرزو لله جميعا را میدان تبشی اللہ تا ٹولو بروز را مخامخ کی دو تبیل کی گی نزا اللہ نا خصوصی سپنا کی گی نا نسرنگی وی چرا مخامخ پشی ما مانا اکڑا چه و برزو را میدان تبشی خکارا خواستیم دی اللہ تا که دزمک لان دی دیم ام اللہ تا خکار دی خو بروز نمارات را میدان تا کیدل چه و برزو لله ده قبرونو نو را میدان تشی مخ که قبرونو که پتو نوز با قبرونو که را میدان تشی و برزو لله جمیعا را میدان تبشی اللہ تا ٹولو فقال الضعفاء للذین استکبروا نوائی با کمزوری کمزوری پر رائے کے کمزوری چرست روانو در رائے کمزوری فقال الضعفاء نوائی با کمزوری للذین استکبروا دپاردہ کسانو جزان غٹ گن لیو غٹانو تبوئی لیڈرانو تا الضعفاء کمزوری کارکنان مریدان اغیب ہوئی للذین کسانو تا استکبرو چزان غٹ گن لیو ناکار پیران ناکار ایڈران دبی دینے مشران اغیب ہوئی انا کننا لکم تبان یقینا منگو ہمیشہ تاسو بسے انا کننا لکم تبان یقینا منگو ہمیشہ تاسو بس روان فال انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء نو آئی تاسو مغنون عنا لرکون کی زمنا من عذاب اللہ عذاب دالانا من شیء سلوکونی سیزو سمامولی غنتی سبر علی لرکی دا عذابنا تاسو منگتوی چھ سوک تابدار دی رازی منگ تاسو منلیو تاسو منلیو تاسو بسی در روانو چه تاسو برا تسوی نمونگ ووی جی تابدار علال کڑی چرگان چه ما تاسو ووی چه یا پلان کی دیارت تسوک تیار دی ال تا میلالا او میلی لسوک تیار دی منگ بلا سنو چت کڑو چه منگ تیار دی پلان کی دیارت که دبی دینای او پروگرام دی آغی بی دینای پروگرام تا سوک تیار دی منگ بلا سنو چت کڑیو چه منگ تیاریو ستاسو منگ منلیو پار سکی منگ ستاسو تابداریو نو گورا منگ ستاسو مکمل منلیو او مکمل تابداریم کڑیو نو اس خو تاسو مسو کئی کنا تاسو مسو کئی زمون خوسیم دادو کئی دا اللہ دا دی عذاب یو ایسا معمولی غنطا که اغاران لگلری کئی کنا اغاران لگلری کئی موریدان و پیرانو تا ہوئی ناکار پیران موریدان تاوی کڑی موریدانو تا ہوئی گو رہی چرتا بنزئی چی سک کار کوئی منگ سراو مشورہ کوئی ارد سچی کوئی منگ سراو مشورہ کوئی چی مکملا تابداری بوئی زمنگا کوئی انا کننا لکم تبان نموریدان تڑلی زان سرا چاگی ور تصوی پیران ناکار پیران یو نیکان پیرانی منگ دا غیب اخپو خوریو نیکان پیران نا چرسیان بانگیان چی پنوی بزان دی پیر سیخه دی نور چرسیان و بانگیانی بین مازا بیو دسا او بی عمل عمل عمل دا قرآن و سنت برابر نی عقیده عقیده دا قرآن و سنت برابر نی او زان لینم پیری خی او بیا ہوئی که چرتا ترجمه لالان لی چرتا گوری خیال کوا ترجمو کی نوی دا سڑه خرابی دا سی برابر کڑی اغیی موی غریبانان چه سڑه و خرابی پیر سی بیلی دینو خوال اول نزی خوالوی سڑه خرابی مفتی سی بی مدد زلو حلالی یا سڑی را تا قیسه کولا پیر جی ماته وی ماته داس خوله طریقې سره وای چیرې جی زه خو خراب نشم ما شو ولې لکه دا قران د خرابې دو کتاب دی وی سې جی ماته خپل پیر سے ویری چې ترجمه ته مکه او خراب بشي انی مارته چې دا خو زمانه ته پوس مکا دا خو دا غی پیر سره ته پوس وکا چې تا ما تویلو چې ترجمه کې مکه خراب بشي نو زه خو خراب نشم بیا سړی لاړ پیر سے بلا وی پیر سے ته وی چې پیر سے خپکی گما تا ما ته وی چې خراب بشي نو زه خو خراب نشم وی پیر سے بددا سے بد بدو قتل چې خراب دل نور ته ستا وای خراب نشوي مخ کې وتار میاش کې راتلې چې لې ودرا اوستو اوس پګ میاش ته پس را لې او تو شتور نو خراب نور توري کې سپینی نور څه ته خراب وای نو دا دې خرابې دل دې ته وای چې زمنګ په فائدہ به بیان راځي ځکه د قران او د سنت نه به خبر شي عقیده نه به خبر شي د عمل نه به خبر شي بیا خرابېږي نو پیران مریدان داسې په خکیل کړي اغه یې ځان سره کړي اغه یې پارس کې منی نو نه دا مکوا بیا به قیامت کې دا حالي او دا لیډران سیاسي لیډران اغه کارکونان خپل پابند کړي چې زمونږ جلسوله به ځای که مونږ د هر څه باره کې اړتال کو او کار سي چې سی نو زمونږ به منئ آلګیای او کارکنان په لیډرانو باندې سر ماتی دا کنه ته خو د یو کارکن په مخ کې د لیډر سه بد وایا چې اوچته یې را خلاصی دی که نه دی را خلاصی نو دا سیاسي لیډرانو هغوی خپل کارکنان تابع کړي او هغوی ورپسې یو شپه ورځ د الله نومنی د پیغمبر نومنی او لیډر صاحب زنده آباد او بس لیډر صاحب زنده آباد هغه چې کمونو زنده آبادی بل ورځې بیا خپې اګرې ته کړي پته نه لګي چې څه شو خو هغه لیډر صاحب زنده آبادی نو دا د هغې حالت ذکر کوي چې قیامت کې به بیا څه حالي للذین استکبروا دپاره دا کسانو چې ځان یې غټ ګڼلی و انا کنا لکم تبعاً یقینا مونږ خو همیشه و تاسو پسې فهل انتم مغنون عنا وایي تاسو لرې کوونکي زموږ نه د عذاب د الله نه من شین څه معمول غونته کسیزه قالو نو دی به ورته ووایي لیډران به ووایي لو هدان الله لهدیناکم یو معنا کچرتا توفیق را کړی الله مونږ ته د سامي نو لهدیناکم تاسو ته به مونږ سمه خولې وا منګ خپل دغه شانتی روانو نو تاسو روانو اسه خبره ده خو چې څنګه لاره اتله کسبه کوم د ته خوله د غداریم خونه نه کړي منګ له دغه گمراهی راتله نه دغه گمراهی د ته خوله ده لو هدان الله ولا هدیناکم کوم له الله توفیق را کړو د سامي کوم الله په سم روان کړو نو له هدیناکم خامخا منګ با سم خوله و تاسو ته به مونږ سم لار خوله په دنیا کې نو څه مطلب دا دومره پالی پلامو دی چې دی اوس په قیامت کې خبره د ځان ناړي الله ته کې دا موږ الله گمراه کړو نو موږ تاسو هم گمراه کړو چالاک تي کنه سیاسيان دي چالاک تي نو خبره د ځان نواړو له الله رب العزت ته کړه چې خو موږ ته الله سم لار نه خول نو موږ تاسو ته نه خول دی معنا لو هدان الله ولا هدیناکم که خول الله موږ ته لار د خلاصي د عذاب نو لا هدیناکم خامخا تاسو ته مون خوله وا کمنګ تنن په دې دوزخ کې د خلاصي سلار معلومي او یو وتر ته معلومي چې په دې باندې سړی خلاصيږي نو مونږ هم تاسو ته غلارو خو چې راځي وي په دې پس په داسې راځي په دې په دې ګوټ باندې وړو په دې تنه سړی خلاصيږي او ګوټ په تمنګ هم خوله وي خو مونږ ته ځان له معلوم مونږ ستې شو سړکورې شو نو تاسو هم د شانتي کنه چې څنګه مونږ د شانتي تاسو وي لو هدان الله ولا هدیناکم دې مکالمه تفسیر به ان شاء الله سورۃ النحل یا بل سورۃ کیو کوم چې قران مجید کې څه طریقې سره د ناکاره پیرانو او د ناکاره مریدانو د ناکاره لیډرانو او د ناکاره کارکونانو مقابله سرهنګې ده لو هدان الله ولا هدیناکم که خوله الله مونږ تلار خامخا مونږ به تاسو هم لار خودلې وا سواء علینا اجزانا ام صبرنا برابر ادب مونږ باندې کفریات کو مونږ هم صبرنا یا مونږ صبر کو په دې دوزخ سوا اون علینا برابر ادب مونږ باندې اجزانا ام صبرنا کومږه فریاد کو یا مونږ صبر کو ان اخلاص دل نشته دی کار څنګه یو روز تو سورته مومن یو کم 50 کم دا مضمون راځي چې خلاصې دل زمونږ نشته دی. 49-50 کې سورت مومن کې دا مضمون دی بیا آجا دیانا ام صبرنا که فریاد کو منگا یا منگا صبر کو مالنا من محیص نشت ده منگ لرا زائد خلاصی یا نشت ده منگ لرا اس خلاص دل خلاص نشت ده داکی بیو اتفاق پوکی راضی وی پیران و مریدان بووی کارکنان و لیڈران بووی یار دا منگ ده چا ده وجه تباوی دا منگ تبا کردی چاو راضی استغاسا غلوڑو فیصلہ غلوڑو صدر سیب لو استغاثه وڑی ابلیس شیطان اغل و استغاثه وڑی راضی وی اغت وایو چې دا غزویا چې تا مونږه تباہ و برباد کړو دا لارې دې را ته خولې کله یو د به حیا لارا کله بل لارا د دین نه وری بندولو او دین ته نه راتلو او د دین لار دې را ته نه خودل او د دین د لارو نه دې بندولو نو په دنیا کې چې ته زمونږ ذمہ وار شوې نو زم زمونږه سره بندوبست وکړه نو دیو شیطان لا فیصله وڑی فریاد بٹول وڑی چالا شیطان لا خوزان لا چالاک تے داغن بل لیڈر شتے گاٹو آو توی پالی پلامو وقال شیطانو لما قضی الامر وای بورتا شیطان دا ٹول کستاسو فکری قالا برزو مازی روڑی خدا خلاشی وی ندی دا با کی گی پا قیامت کی خوراوڑی مازی دا پار دا یقین دا اللہ رب بولی ذات چی دا قیامت نا خبر ورکی نو دا داسی یقینی دا اللہ کفرونه رز تیرا شوی رز چی یقینی وا نو دا قشانتی راروان چی اللہ رب بولی ذات دا راروان خبر ورکی نو اغام یقینی دا وقال شیطانو او دا بیانی دا دید پارا چی دوکا نشی دا شیطان پا ملگرتیا تو خونند روانی دا شیطان ملگرتیا کئی او دا شیطان پا آواز دا لبده کویل دی خونن دی اللہ خبری پا دنیا کی چی سبب دا شیطان دا ملگرتیا اثر دا روزی ننن ولی دا شیطان ملگرتیا کئے او دا شیطان پا لمسا باندی روانے او دا شیطان پا طریقو باندی روانے وقال شیطانو لما قضی الامرو وای با شیطان هر کلا چی فیصل شکار کار دا جنت او دا دوزخ جنتیان جنت تلار شی او دوزخیان دوزخ تلار شی سب ویدا ان الله وعدكم وعد الحق یقینا الله لوس کړه تاسو را لوس کرا ان الله وعدكم وعد الحق یقینا الله لوس کړه تاسو را وعده کړه تاسو را وعده کرا سو دا الله وعده چې قیامت شته سو دا الله وعده چې زما تابعدار کامیاب دي او د شیطان تابعدار ناکام دي دا دا اللہ وعدہ وکنا سورة حجر کیا وعدہ رازی دا اللہ وعدہ و جدو شیطان او دا شیطان تابدارو نبا دوزخ ڈاکوم او دا دا اللہ وعدہ و چه زما تابدار او دا انبیاء کرام تابدار اگا ہمیشہ کامیاب دیم ووعدتکم فاخلفتکم او ما سر لوس کڑو فاخلاف تو کم نو خلاف میں اوکو خبر آگئے ہوئی وواد تو کم مالا سر لوس کڑا وادا میں کڑا وام فاخلاف تو کم نو ماما تکڑا وادا خلاف میں اوکو ندو وادا سوا ندو وادا یو چھنے جنت چھتے ندو زفتے ندو قیامت چھتے اس نشتے نا زان لے سڑی کار کتے نگدو اوپا کار دے منا آخرت ما آخرت نشتے دے نو یو وادا داوا دے وادا آگا دا چه غرکی پا دی بانده مشرکان چه منگ با باباگان خلاسی کن منگ پا لوی زیارت لاسی خیره مڑا که خیری پاکوت با باو لگی داشته کنه منگ که خیری آب امراکاگی آب امراکاگی ای اغا پوری چه سورا بیڑای تا سورا ڈبی ور پسی تڑی مضبوطی انجنده مڑا چه سورا ڈبی ور پوری تڑی دوم رو باسی بس منگ با اغا پوری شو دا دوزخ نبایی او کاش که بام دا پولی سیارت نپا پلو باسی منگا غٹ انجن پوری ڈابا تڑلی رہ دنی داوی وی منگ پا غٹ انجن پوری ڈابا تڑلی دار شیطان دوکا دا دار شیطان دوکی دا دی کنا قسم قسم دوکی کی یا دا دوکا کی کئی بدے دا توبی توفیق ملاولی شی دا شانتے گندر دنیا نا لڑ شی فواتکم فاخلفتکم اے سفارشو نا دے بابا گانو فواتکم مالوز کڑے تاو سرا فاخلفتکم نو خلاف میں اکو تاو سرا وما کان لی علیکم من سلطان نو مارا را پتا سوان سزورو سغلب خونو یو مانا من سلطان ما سرا سزورو ما تاسو دلاس ننیولی وی چه شابی شابی رازی پی ما بسی ما دو غوبی نیولی وی چه رازا ما خود روان توپک نوی خی چه شابا ٹی وی لزو شابا سیڈی تکینو شابا انجیوز لزو ما خود روان دار توپک نوی خی ما خود سزور ندکڑی دویم من سلطان انس دلیل ما آواز کرده خود ما آواز بی دلیلو ما داویلو چه باباگان بدل سفارش کئی خوب دیو خو ما سر سر دلیل نو ما کان لی علیکم من سلطان نو گورا زما بی دلیلو منلا او انبیاء کرامو او حق پرستو دادا چه پا دلیل کم خبر کولا نو اغام نمانلا نو دا زما گناه دی کستاسو دا سید دا سی چالاک مناظر دی آغازای کلی گیا دی اس مناظره کئی ری سرام وما كان لي عليكم من سلطان نو مال رب تاسو باندې من سلطان سغلبا يا من سلطان سدليل خواسي وسوسي وينو الا مگر انداوتكم تشبل المتاسلا متش आवाज ومیکو تی وی تو سوق تیار تاسو بويزو تش आवाज ومی داکو جواره تو سوق تیار تاسو بويزو تش आवाज ومی داکو جمهوریت تو سوق تیار تاسو بوي منگا اوٹونو تا سوک تیار تاسو بوی منگا دا غیر نظام و دا غیر قانون تا سوک تیار تاسو بوی منگا ما صرف آواز کرده او تاسو لبیک ویلی دی نو زما آوازو لبیک ویل خوستاسو کارو نو ملامت تاسو لدزان پا کارده زمانا اللان داو تو کم مگر تشبرن تاسو لا پس تجب تم لین تاسو قبولتی اوکل زما فلا تلومونی ولوموان پس کم نو ملامت کوی ما ملک ملامت کی خپل زانونا ما ملامت کوي فلا تلومونی ما ملامت کوي ما ولي شیطان د خپل اعلان د دوستانه کړه د دشمنه هغه خپل دشمنی پر ډاګه کار کړی دی کنه چې زستا سوسیم دشمن صفای ویل دي لا احتن کن ذریته زبد د اولاد وی خو باسم د اولاد بجلبی کوم پیزوانی کوم به او پر داگه بانی ویلی دی چه زو دشمنی ما دشمن او اللہ ویلی دی چه دا دشمن دی او دا خپلی دشمنی اقرار کئی نو تاسو سرد دینا چه زو دشمن ما نلم بیاموم زمان منلا نو دا دشمن چه سکمانی نو ملامت با دشمن پا کارده که پا ملوم کی پا کارده فلا تلومونی ولومو انفسکم نو ملامت کوی ما ولومو انفسکم ملامت که خپل زانونا ما نه بمصرخکم وما انتم بمصرخیو نیم ازا فریاد قبل ان کے ستاسو وما انتم بمصرخیو او نی تاسو فریاد من ان کی زما زستاسو فریاد سر تنشم رسول او تاسو زما فریاد دیو بر سے استغاثہ کول لشو خوبا دوزخ تے تغڑی گو بابا کینو ما نه بمصرخکم نیم ازا فریاد من ان کے ستاسو او نی تاسو فریاد من ان کی زما اینی کفر تو یقین زچیم انکار میکڑنے بی ما پاغسو اشرک تمونی من قبلو چه تاسوی صدار کڑو ما من قبلو پخوا اینی کفر تو یقین ما انکار کڑنے بی ما پاسوانے اشرک تمونی چه تاسوی صدار کڑو ما من قبلو مخیب دنیا کی نو شیطان خلق سنگی صدار کڑو خلق و شیطان سنگی صدار کرو خلق خو پیر بابا ای صدار کرده پیر بابا خو شیطان نده خلق و لوی زادی صدار کرده خلق و داتا گنجبا خشی صدار کرده خلق و زیارتون اولیاء کرام دا اللہ ای صداران گرزولی دی ملالیم بابا سنا بابا ای دا اللہ رب العزت ای صداران گرزولی دی شیطان خدا نو سنگ شیطان وی تاسو زی صدار کرو نو خبر دا صدام چه اصل که دا پا وینا دا چاو دا شیطان دا پا لمس دا شیطانو خودن دا شیطانو او دا خلقو دا شیطان تابداری دا سی طریقه سر بی دلیل کول دام شرک تے دے تولی کی گی شرک فی الاطاعت دا شرک فی التصرف یو شاخ تے شرک فی الاطاعت چه دا ار تابداری کول دا چا پارا خبر رکی چې قسم وي که غلطه وي خدا غت تابعداری کول په دې خبره کې دا تابعداری دا شرک ته فلان کې لیډر ما تاسو وي بس بسرو چشم جان بی قربان چې سو وي بس زما جان قربان که غلطه وي قسم وي بس زه داغه غلام ما دا شرک ته دا شرک ته په بی دینای کې د چا منل مستقل طریقې سره دې ته شرک ویل کیږي ناج قوانین منی دا اقوام متحده قوانین منی هغه ورتا قانون پیش کړي چې دا بنی دا بنی او دا کوي سیدا سیدا سیدا دې ته ویل کیږي شرک پر اطاعت دا به تابعدارۍ کې د غیر شرک کولی قوانین منی دا برطانوی کورٹ منی دا شرک پر اطاعت ته دې ته قران شرک ویلې سورته انعام وګورئ لګ سورت انعام اتم سپارہ آیت نمبر 121 یوصل یوشتم 121 نمبر آیات وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ يَقِينًا شَيْطَانًا خَامَخَا وَيْنَا كَيْخْبُلُ دُوسْتَانُ تَا وَسْوَسِيَ جِخْبُلُ دُوسْتَانُ تَا لِيُجَادِلُوكُمْ داش باس مباعثو کتاب سرا جنگ جگڑو کتاب سرا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ خاریه تا کنا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ او کتاسو تابداری اکڑا دای پا داغ شرکیاتو کی نو اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ یقیناً تاسو مشرکان یای تاسو بیا مشرکان فی دا شرک پی لطاعت تی پا تابداری که شرک کول نو چی دای دا شیطان امانلا پا هر سکی نو دا شیطان عبادت شو کنا نو دا صدا لکه چه شیطانی اصدار دا اللہ جوڑ کو انی کفر تو یقینن ما انکار کرده دلتا ہے اس انکارو که نیمانی نیما پاسبانی اشرکتمونی من قبلو چه ما تاسوی صدار کرده مالرا من قبلو مقیب دنیا کی ان الظالمین لهم عذابون علیم یقینن ظالمان چی دی خامخا دیل دی عذاب دردناک یقینن ظالمان ظالم سوک دی چه تابداری دی شیطان کی دی شیطان تابداری تی ظلم ہوئی ظلم بیزای شی کی خودل نو تابداری حق دا اللہ ہو او دا اللہ حق غیر اللہ لورکو شیطان لورکو نو ظالم دی کنا ان الظالمین یقینا ظالمان خام خادیل دی عذاب دردناک گور شیطان پا سو طریقو سرا از دا غزا انکار کی او زورن اکی تقریبا و طریقی شیطان اگا پیش کری دی یو فاخلفتکم ما وعده ما تکړه دویم الا ان دعوتکم ما خو صرف بلنه کړې وا سزور منو دریم قبل الاستاسو کارو فاستجبتم لی به دلیل هم زما منلا او د انبیام نه منلا دا پرستم نه منلا سرورم فلا تلومونی ولوموا انفسکم زخ کار دشمنم نو د ښکار دشمنو منلا او د خیرخوام نه منلا د عالمم نه منلا نو دشمنان ملامت په ځان کوي پینزم ما نه به مسرخکم و ما انتم به مسرخیا زستا سوې څه خیرخوای نشم کولې شپغم انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل زه د خپل خبره نه وزارم خپل خبره مې درته دروغ ورزولا و ما ان الظالمین لهم عذاب الیم یقیناً ظالمان خامخا دیل دی عذاب دردناک چه با دی توجیه چه داد شیطان خبر شی سو کوئی داد اللہ خبر دا خلاصی که با دی شیطان دی تابداره نپسو گور دا پریدا داو که کنا ادخل اللذین آمنوا آملوا صالحات دن نبکریشی مومنان دن نبکریشی آغا بختار چیمان راول دی آملوا صالحات او عمل نیک کئی آملوا صالحات صالح آغا عمل تا وی چه پا طریقه ده نبی علیه السلامی چه دو صفتون پکی، یو ان یکون خالصا، دویم ان یکون موافقا. یو دا چه اغی که اخلاصی، او دویم دا چه مطابق دا نبی علیہ السلام دا سنت ہوئی. چه دا دو صفتون پکی نو اغیت صالح ہوئی. نیلوی صاحب رحمه اللہ فرمائل چه سواد لام او حی چه پا کمٹی کی کراشی نو دا دا جختی دو پا معنی باندی رازی، لکه پختانه وی د پلان کو سوله دا صلح ته پختانه سوله وی کنه، وی د پلان کو صلح دا نو صلح کې دای چې دوه ډلې یو ځای شي یو بر سره جوختی شي، نو صلح کې جوختی دلی نو صالح ا عمل ته وی چې هغه سره الله سره ملاوي الله سره جوختی. ایو معنا کولا وامل الصالحات، معمول بناته وو اعمال جو ذریعہ خدا ذریعہ قرب خداوندی ہو. عاملوی ویلے دے فعلوی نہ دے ویلے، ہمیشہ با یو کار کہے، ہمیشہ با کہے عاملو نیک عمل آبا ہمیشہ کہے، تانا چھ دو وطر زیادہ کہے سواق کی دیدے شی و بیانشی لیدے نا اوڑیو جمی پرواہ بنی، دو اوڑیو دے جمی پرواہ بنی پار وقت کے بعد اللہ دے دین تابداری، تانا چگنینو پا کم مرضو کی خوب ندرزینو پا غرضو کی دے سار موس کوا، او چھ خوب زور کرنو بیا سار موس پریک دا. نا عاملو ہمیشہ بکائے، عاملو مانا معمول بناتے ہیں وہ اعمال جو ذریعہ قرب خداوندی ہو، چہ دا اللہ رب العزت نزدیکیت ذریعی او دا اللہ رب العزت نزدیکت بغیر دا تابدارہ دا نبی علیہ السلام نا نمی لائی گی. وعاملو صالحات، عامل کئی نیک دنوے کو دنوے کریشی جناتن باغنو تا تجری چہ بہی گبا منتا تلنار جناتن باغونو تا، دا باغونو دا دی دا عمل نتیجه دا قسم قسم باغونو دی اللہ دی منگتا نصیب کی تجریب چه بایگی با منتا تیرانارو لاندی دو اغین والی دا باغونو دا لاندی با ولی، مطلب دا ونو دا لاندی کنا باغونو ازمکنی نو ونو دا لاندی با میوی بایگی منتا تیرانار دا لاندی دا ونو دا اغین والی قسم قسم نهرونو بای خالدین فیا همیشه بای بده که بیزن ربیم فی جازت در اقبل باندی بیزن رب بهم نمورات رحمت در رب ایر محروبانه در اقبل باندی دا جنت تطلل دا خواست دا اللہ محروبانی دا خدا عملی دا محروبانه سبب شویدی بیزن رب بهم فی جازت در اقبل باندی تحییتم فی آسلام تحییتم فی آسلام اغا تحفظ دی ڈالای دی باپ دی جنت کی ٹکی دی سلامی ڈالائے دے یو بلہ پیش کے سلام دنیا کے اسلام نو آخرت کے سلام دنیا کے اسلام نو آخرت کے سلام دنیا کی ایمان نو آخرت کے امن اسلام او سلام اسلام دا بچاؤ نہ دے ایمان دا امن نہ دے اسلام او ایمان دا دا امن سیزو نہ دی دا دا دشگردائی سیزو نہ دی دشگردی آغا سو کئی چا دی ایمان او دا اسلام نہ خلاف شی چا دی ایمان او دا اسلام نہ خلاف شو نو بیا مومن تا حکم دے چه سر تی نو آها نو دا آغا خلافو که کنا دشگردی آغا را آغستا آغا دشگردی را آغستی دا ایمان او اسلام والا مومنان او مسلمان آغا من پسند دی اسلام والا چی آغا من پسند دی آغای امن خواخی آغا بیمنی نراولی تحییتون فیا سلام تحفاو ڈالای دا دیبا فیا پدی جانت کے سلام تکید سلامی نو پرشتی چه رازی نو آغای بوموی سلام علیکم بما صبرتم سلام علیکم بما صبرتم فرشتی بورتم وی اللہ رب العزت پورتم وی سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم ای بخلو کم یو بر سرچ ملاوی گی دعواهم فیا سبحانک اللہم و تحییتهم فیا سلام یو بر سر ملاوی گی سلام علیکم رو ری سلام علیکم رو ری سلام جنتی ٹکے دے سلام سے ٹکے دے جنتی ٹکے دے کہنا نو پکار دارا چرا جنتی ٹکی پا دنیا کے دیر خوارشی دی وجہ نے نبی علیہ السلام فرمائی افشو سلام بینکم سلام پا خپل میانس کے دیر خور کئی خور کئی افشو سلام بینکم سلام پا خپل میانس کے خور کئی نو دائی با دا سلام دا ختمولو دا پارا ٹکی راوی استل سلام دا ختمولو دا پارا سلام پری خود سلام پاتی دے آئی کے سوکنا کئی گوڈ مارننگ دی ڈالے راوی استا گوڈ ایوننگ دی ڈالے راوی استا آیا ویلکم دی ڈالے راوی استا ویلکم دے که ویلکم دے یو بلتا خیرے کئی ویلکم اللہ دی تباک و اللہ دی غرکا نو دا ویلکم دی او دا سیزونه راو استل نو دا او باوز پا که دا نوی نوی سا بل بل سیزونه راو باسی سا آداب پا که وی او سا پا که بل سا شه وی سا پا که بل سا شه وی آغا سیزونه او پختانو چا ستڑه مشه راو استل ستڑه مشه چا راو استل پا خیر آلی ٹک تا پختونی زان لخپل تک ما پریدا خدا اللہ رب العزت تک تے مخ کی کا بس دو رو کا خیر دے خپل جذبات احترام کا خدا اللہ دے حکم دلان نے نو اولو ہے السلام علیکم نا قبل لتوی و علیکم سلام نو پس تا گنا و پ خیر علی ستڑے مشے پ خچاری چ تو وای وای بیا بیا وای زان لا خو سلام ما ختمہ وا سلام تک خور کا افش السلام بینکم تحیاتم فی السلام ڈالائے دے دے توفر دے باپ دے جنت کے دے سلامی علم ترا درم زل لفظ علم دے درم زل دے علم نرستو سو بیانی اول نرستو بیان کل جگر دے مشرکانو دے انبیاء سرا دویم کے بیان کل جگر دے مشرکانو ترخپل میانزا نوس دے حق پرستو او دے باطل پرستو مثال الامثلت للفریقین دے دوارو ڈالو مثالونا دا حق پرستو مثال او دا باطل پرستو اول مثال دا حق پرستو دا غی دا مسئلے ذکر کئی دوی مثال دا باطل پرستو او دا غی دا مسئلے علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا و فکر دے ندکڑے کیف ضرب اللہ مثلا سنگ بیانی اللہ مثال کلمتن طیبتن دا خبر پاکی خبر پاکی زا کلمتن طیبتن خبر پاکیزا کشجرتن طیبتن لکدون پاکیزا لکدون مزیداری اصلها ثابتن و فروها فی السماء چی من دده ده مضبوطو ویخ دده ده کلک و فروها فی السماء او سانگی دی برا با اسمان کی سانگی برا برا دی تو تی اکلا کل حینم بیزن ربیا ورکی میویخ پلے پار سات کے پیجازت درخ پل باندی تو تی اکلا ورکی میویخ پلے کل حین ان پہر ساتھ کے بیزن ربی آپ حکم در اپ پل اے مثال سا مطلب یو مطلب یو ہم سرانگ بیانی اللہ مثال کلمی پاکی مراد تینا قرآن یو سڑے دے لنڈو کیو تو خوک دیتا سو دکی گی ملک آرام نہیں کرنا وید آرام پل ٹیم دے کنا اول مثال دا قرآن قرآن دا سدے چه کشجارتن طیبه لکوانا مضبوطا ده قرآن نزول مضبوط شوه ده قرآن ده مضبوط زین راغله ده لوح محفوظ نه ده سه کچه کتاب نه ده کلک کتاب ده اصلو اثابتون و فروها فی السما ویخ مضبوط او فروها فی السما پا قرآن منگوله لگو ویخ با ده الله مضبوط کی فایده با ده الله خوره کی فایده با ده خوری شی او ده قرآن درس پا ده جاری چه قرآن سره تعلق راغی توتی اکلا کل حین بیزن ربها دوونی چه خپل ویخ سر تعلقی خپل زمک سر تعلقی صحیح طریقه سر نوونه ترو تازهی کنه او کچر تا جڑی پریشی نوونه بوچیگی که بنوچیگی نو که دو قرآن والا دو قرآن سر تعلقی او دو مرکز دو قرآن سر تعلقی نو دی با ترو تازهی او دو قرآن دو مرکز نلرشو نو دو دنو با قرآن پاتی شی فایده به محروم شی دا فائدے نہ بے خلق محروم شی فائدہ بے پاتی نشی بیا نو مقابل کی ہوا ہے کلمتن خبیثتن دا قرآن مقابل کی نور کتابونا پوشے بے قرآن کتابو کا نا دا قرآن مقابل کی نور کتابونا دا کلمہ خبیثہ دا یو سڑے دے داغا عقیدہ پا قرآن نا او بل سڑے دے داغا عقیدہ پا بسائر او پا زخائر دے داغای دا پا حدائق بخشیش دے بریلی رضا خان دا او یا چی کم دنو پا درت الماسپخین بانی دا درت الناسخین دا که درت الماسپخین نی پا غی بانی دا او کتابون ای چی کم دنو گرد وات خطا در اغن نسا کز بلبهر او دا چی کم دنو کتابون دی پا دی بانی خپلا عقیده بنا کرد دا نو دا کلمتن خبیصتن دا دی ایس سا قرار نیشتا دا ختمی دون کی کتابون دی نو قرآن مقابله که دا هیچ دی تباو برباد دی نا یو مطلب دوی مدا کلمتان طیبتان مسئلت التوحید دا اللہ دیو والی مسئلہ ایمان اگر دا کلمتان طیبا کشجرتن طیبا لکوانا مضبوطا لکه ونه مضبوطه ونه مضبوطه ونه کی سو سیزونه یاو زمکه غواړی کنه ونه په هوا کې کیږي که په زمکه کیږي ها شکر دره ته پته را لیمان یې وی ونه په زمکه باندې کیږي نو ونه زمکه غواړی یاو زم زیل غواړی جړی جړی کنی درم جړو سرا ویخ دونی ویخ سالورم سانگی نو پینزم میوی پینزم میوی نو ایمان کیم دا سیزو ندی زمکا ہے زڑا دے ایمانم دا پینز سیزو نگواری یو زمکا ہے زڑا دا ویخ تصدیق تے دے زڑا منل او داغی ویخ چه ده داغا زیل ہے چه کم نا جڑی نو جڑی تصدیق ته جڑی او زیلی اغای تصدیق او ویخ چه کم نه ناغا اقرار ده جبی ده جبی اقرار عمل اغای سانگی دی او میوه ثواب ده میوه ثواب دا ټول سیزونو پا آئی کم دی کلمتان طیبتان که شجرتین طیبا لکونا مزیدارا میوادارا اصلوها ثابتون ویخ مضبوط عقیده مضبوطا وفروا فی السماء او سانگی دیدی دی برا پا آسمان که یعنی اعمال برا خیجی چه ویخ مضبوط ته نو اعمال برا خیجی که عقیده مضبوطا نو نو اعمال برا نخیجی بیا بیا اعمال بیکار دی تو تی اکلا کلاهین ان ورکی میویخ پلی پار وقت که بیزن ربیا پی جارت در اقفل بانده یعنی مسلمان بلتا فائده رسی کلمه ده توحید والا بلتا فائده رسی دا مثال ده موحد ذکر که چه دا او گوره کنا لوی زوان رحمه الله و فرمائل منشاخ بلندبار پر از میوه توحید منشاخ بلندبار پر از میوه توحید از هر راه گزره سنگ زدن آر نداریم چکه په لار باندې تیری دن کې هغه په ګړ ټولی نو خبره نه ده منشاخ بلندبار پر از می وای توحید ډکه څنګه هم نه میونه از راه گذر څنګه زدن آر نه داریم کپلار وی لار تیری دن کې اما په ګړ ټولی نو زما په پروا نه شته دي پښتانه وای لکه مثال ستاد بارداریونه دي د بارداریونه دي نو ایته سي ورطا گورا چه باردار او نسکا پا باردار او ناتل وریگی کانی ورطا گورا چه باردار او نسکا پا باردار او نبانده کانی وریگی ورطا گورا چه باردار او نسکا دا باردار او نه عمل سده تو چه ورطا کانی اولی نو آده تا سورا لڑکی تو چه ورطا کانی اولی نو آده تا امرال لکی تاو پا کانو باندی اولی تاو پا گولو باندی اولی خطور تا میشن پیشکاو مسئله دا توحید تا پیشکاو تور تا خپل قرآن و سنت پیشکاو ستا کار دغه دی تو تی اکلا کلا حینن پرکی میوی خپل پار ساعت کی پی جارت در خپل باندی ویضرب اللہ الامثال لناس بیانی اللہ مثالون خلکو تا لعلهم یتذکرون نپار دی چه دی سوچو کی فکرو کی فمثلو کلمتن خبیثتن او مثال کلمه پلیتی ده کلمه شرکیی ده شرکی کلمه در آمدد چلو ازوان مثال ده جی تهرام مثال گنگا جی کی جی مثال ومثلو کلمتن خبیثتن او مثال صفت ده کلمه پلیتی کاشجرتن خبیثا لکونا بیکارا ایجو توسط من فوق الارض شاغی جسنی ولیوی من فوق الارض ده پاس دزمکی را ټوکی دلوی دزمکه د پاسا دزمکه د پاسا را ټوکی دلیدا مال ها من قرار نشه دل را سپات کیدل د شرک مثال دغه دی دغه د پاسا را ټوکی دلیدا اگر کډیر زیاتولینی ډیر زیاتولینی خو یو رمبه والا را گزار کا او مړه کچته داسې دی والا کړل نو ختمیږي دا تا ته وای چې د شرک پات کیدل نشته خو موحده استای او چغه غواړي تایو چغه غواړي تایو आवाज غواړي تا غوګونو اغوستي دي پارام پروته نو خود به شرک او شرکیات ترقی کینو تب بیانو کا مسله بیان کا ختمې دوهل دي مالا من قرار چې کلم واحد کار پریک دي نو شرک چې کندنه غبیار زرغون شي چې موحد کار کوي نو شرک راوچته دل نشي ما یبدی الباطل و ما یعید باطل چر بیا نشی رات للی خو چې کله موحد کار کوي او چې پټی کې کله سړی ګوډ نه کوي نو پښتانه وی ډیل بکی کیږي بیا نو بیا بکی ډیل کیږي دا ضروری ده دې وجه نه وی مثال ورکړ دی ما ابن قیم رحمه الله وی مثال دونه ورکړ دی ځکه دونه نه اخوا دی خوا نور بوټی مرا زرغونیږي په پټی کې سړی جوار وکړي نو انسټ پکېم کیږي دا تا ته وی چې نور سيزونه به خواو شاکیږي خود خپل ونه حفاظت کوا دې ونه حفاظت کوا من فوق الارض ما لها من قرار يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت کلکی الله کسان چې ایمان راوړل دي بالقول الثابت په خبره مضبوطه خبره مضبوطه سواله لا اله الا الله په دې مضبوطه کنا شکونه وارد شي شبهات شي ګور پلان کې یو سوې دی بل سوې دی اکه په خپل خبره مضبوطه ماشاء الله وی ګور پلان کې ملاوته وی پلان کې ملاوته وی پلان کې ملاوته خدا پنځ پیرې د خپل خبره نه ناوړي یو ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت الله مضبوطه کنا شبهات راشي شکونه راشي ارث راشي خدای د خپل خبره نه ناوړي نه خلک په اعتراضونو کې ناوړم د خپل خبره نه یثبت الله الذين امنوا کلکی الله ایماندار بالقول الثابت په وینا مضبوطه باندې په حیات د دنیا پدې ژوند معمولی کې پدې ژوند معمولی کې دنیا کې مضبوطی او فل اخره او په اخرت کې اخرت کې مفسرین دې ځای تقریبا اکثر مفسرین وای چې حیات دنیا نه مراد قبل الموت د زن کدن په ټیم کې خبره مضبوط کی شیطان تنا خلو خطانه کی او په هغه عقیده باندې مضبوطی او د اخرت نه مراد تقریبا اکثر مفسرین هغه وای چې قبر دی قبر دی قبر کې د سوال او د جواب په ټیم کې دا عقیده مضبوطه ای د متزلزل نه چغې او ته سوال کی دی ول جواب ورکی صحیح طریقې سره نو ففل اخرته نه قبر مراد دی وفل اخرته او په اخرت کې اومه و یغل الله الظالمین خطا کې الله ظالمان لرا خطا یې کې ساتي الله ظالمان ظالمان د کلمې خبيسه والا هغه دنیا کې تباو نو اخرت کې هم تباو شونو دنیا کې گمراه نو اخرت کې هم او قبر کیم گمراه او تبا ویضل اللہ ظالمین گمراه کی اللہ ظالمان لرا ویفعل اللہ ما یشاء او کی اللہ آغا چه اراده او کی چه سو اراده او کی نو آغا کی ویفعل اللہ ما یشاء علم ترا الالذین بدلون امت اللہ دا سلورم زل لفظی علم دا دی نرستو سلورم زل علم نرستو سو ذکر کی د دین ارستو یو زورنا پنا قدره او پنا شکره باندې زجر دویم یرا ذکر کئی یرا دا آخرتو او درین ترغیب مومنانو تا پا یو در شمایات کی مومنانو تا ترغیب د دو در شمنا اقلی دلائل تر سلور در شما پوری عقلی دلائل ذکر کئی او نعمتون دا اللہ او دا ویسقال ابراہیمو دا پینزو دیر شمنا تر یو سالو اختمہ پوری دا نقلی دلیل او خاص نعمتو نقلی دلیل دا ابراہیم علیہ السلام نا او خاص دلیل ذکر خاص نعمت دا دو سالو اختم نرستو تر آخر تر صورت پوری تفصیلی یرد آخرت یرا دا آخرت ذکر کئی اول زورنا پا انکار دا اللہ دا نعمت او پا ناشکر دا اللہ دا نعمت علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ آئی فکر دینے دیکھڑا کسانو تا بدلو نعمت اللہ چھ بدلکو نعمت دا اللہ کفرن پا کفر باندے دا اللہ نعمت پا کفر بدلکو دا اللہ نعمت